No, słyszeli Państwo. Perfekt na kortach Legii w 1995 roku. Tu blisko, naprzeciwko Trójki, patrząc od Trójki po drugiej stronie ulicy. Było to koncertowe wydarzenie, znakomite i znakomici goście. Wcześniej pojawiła się na estradzie Pola Raksa w trakcie wykonywania autobiografii. No i odebrała bukiet kwiatów od Grzegorza Markowskiego. Jest zapis płytowy do słuchania i do oglądania. Jeśli Państwo obejrzą po latach, to zobaczą Państwo, jaką czuprynę miał wtedy Grzegorz Markowski. To także efektowny widok. Dym na wodzie w programie trzecim. Zgodnie z obietnicą wracam do nowej płyty Yusufa alias Cata Stevensa. King of a Land. If I was a king of a land, I'd free every woman and man. I'd let them go. Set them free to serve you. If I knew every fish in the sea and every bird in the tree, I'd hear their call. Oh, I'd hear them speak your name. Schools of this world, I'd teach every boy and girl, I'd let them learn the truth. Ooh. I'd let them know your glory. If I had the stairs to the sky, if I had the stairs, I'd raise my voice up there high. Raise my voice up there high. I'd want the world to hear, hear. Your perfect words, and thank you. If I had a mountain of gold, I'd try to feed every poor soul and give them hope again. And let them taste your bounty. If I could reach every dream, I still would search the unseen to find a way. Hey, hey, hey. That leads us to your mercy. If I was a king of a land, if I was a king of a land, I'd free every woman and man. I'd let them go. Mm-hmm. I'd set them free to serve you. Thank you. to little boy, running wild across the hills, kicking balls, skipping wheels. And I had a friend, he was just like a brother, just a bit older, and he knew how to climb over walls. Then the bombs came down on my small village town. As I looked around, it was gone. Mama called our names, father never came. Life was never the same from that day on. So I ran over roads, over rocks and rubble, asking everybody, have you seen my friend? He was just like a brother, just a bit older, and he used to pray. Then a white-haired man took me by the hand to a broken mosque where he lay. He was still alive, eyes fixed on the sky. As he saw my face, smile. Then he passed away on that long sunny day, as the golden rays went down. So we dug some sand, buried him in that land. Our souls, one that we must hold deep one day. I can see him now floating on the air, floating on the air, floating on the air. I can see him now floating on the air, floating on the air, floating on the air. I can see him now floating on the air. Yusuf alias Cat Stevens, album King of a Land. Artysta podobno 10 lat zbierał piosenki na to wydawnictwo. Dla jednych będzie troszkę niespójne, dla innych będzie różnorodne, ale myślę, że nawet po latach i w tym wieku Cat Stevens ma swoją znaczącą wartość. A teraz najpoważniejsze, no zwłaszcza jeśli idzie o rozmiary dzieło dzisiejszego spotkania muzycznego. Walijski zespół Karnataka po 8 latach wydał swój kolejny epicki album Requiem for a Dream. W grupie jest nowa wokalistka i dwóch nowych muzyków, ale styl muzyczny pozostał generalnie ten sam, co na poprzednich płytach. Kluczowym fragmentem płyty jest 25-minutowa tytułowa kompozycja, którą pozwolę sobie teraz Państwu przedstawić.

I w takich momentach to ja najczęściej nie lubię się odzywać, bo mam wrażenie, jakbym ingerował w dzieło artystyczne, no ale słyszeli Państwo. Karnataka, walijski zespół Requiem for a Dream. To tytułowy utwór z najnowszej płyty. Powiem szczerze, to nie jest generalnie gatunek muzyki, który ja uwielbiam i do którego często sięgam, no ale taką pracę i takie dzieło, taką płytę muszę jednak docenić i dlatego podzieliłem się z Państwem tym nagraniem. Ale polecam Karnataka, Requiem for a Dream. No to skoro w audycji muzycznej Dym na wodzie zaadoptowali się Państwo do łagodnych dźwięków, mam dla Państwa drugi utwór z nadchodzącej płyty. Nie znam jej tytułu jeszcze. Wykonawcą jest Mion Quartet. To polski zespół, generalnie jazzowy, ale poruszający się w dość szerokim spektrum muzycznym. To jest jazz, ambient, elektronika. No różne pomysły, które przychodzą do głowy liderowi tej grupy, gitarzyście Rafałowi Roki Rokickiemu. Tytuł utworu Rana. Thank you. Mortet, drugi ujawniony utwór z nadchodzącej płyty. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. To był Dym na wodzie. Dziękujemy.